pozwól opanować nerwy i zachować kurwa dystans. Żyga pierdolonym buntem rzeczywistość zamyka w mojej głowie. Gdzie się toczy znów kolejna bitwa, więc nie mogę być spokojny, kiedy myśli gonitwa na to nie pozwala. A niby to takie proste, kiedy czekają za rogiem. Masz pop, prosisz o troskę, masz przyjaciół na ośce i tabletki na serce. Kopa w trupę, mordę w kubeł i spierdalaj się prędzej i nigdy więcej. Nie zadawaj żadnych pytań, stań w szeregu obudy i się z niego nie wychylaj. Pies ci mordę lizał, nie dam się zmataczyć. Nie ma takiej ceny, którą mógłbyś mi zapłacić. Ile dałbyś, by zobaczyć, jak z pragnienia pęka gleba i jak z głodu się umiera. Daj na poprzedniego chleba, wszyscy zawisą na drzewach albo pod sufitami, które własnymi rękami przez te lata zbudowali. To już zaszło za daleko, zrozum, nie ma powrotu. Znajdą ślady trotylu, jakby w braku samolotu dosyć na czole potu. Ta pierdolona męka doprowadziła do tego, że już nikt tu nie ma serca. Powoli wymiękam, możesz mieć nerwy ze stali, ale w mojej kwestii leży, żeby to wszystko spalić. Całe ściel, bo bez żalu jakichkolwiek skrupułów, a do diabła z wami banda skurwiałych ciurów. Nie zachowuj ich, panie, od ognia piekielnego jest już coraz bliżej końca. Nie unikniemy złego, kiedy wszystko stanie w ogniu. Nie będzie za kim płakać, chciałbyś może dać mi wodę, żebym przestał o tym gadać. No dawaj, jedziesz, potraktuj mnie jak wroga. Żeby kogoś nie nawidzisz, to jest taka prosta droga. Bójmy się Boga, bo nam kurwa wpierdoli. Mnie się już oberwało, drugi raz tak nie zaboli. Ludzie się odsłuży, chciałbym sobie coś naprawić. Tylko teraz pytanie, czy ojciec wtedy mnie zbawi. Odpuści mi winy, co są tak gorące. Już rozumiem, że przez podłość mocno wodę świeci słońce. Jak ze sobą skończę, to odkupię swoje grzechy. Napełniłbym dwa na tej uciechy, więc pozornie będę żył i ciągle na was czekał. Pokażcie mi do końca proces zniszczenia człowieka. Ja Moskwa pijam w świat, nie mieszkam tam gdzie dawniej. A od lat to mem piekło pełne własnych biednych zmartwień. Noce pieprzą czy żartem, dni są nic nie patrzę. To żadne użalanie, tylko kładę na stół kartę. Opisuję moje życie, nie zamierzam się wybielać, że w całym tym korycie zachowuję się jak ściera. I to nie raz, ale nadszedł czas, żeby każdy z was, nie dla was, w końcu też pomyślał o sobie. W głowie mam trans, wylądujemy w grobie. Jesteś bez szans, bo się nazywasz człowiek, panna i kwas. Przysięgam, że to zrobię, odpowiem co najwyżej przed własnym sumieniem. Żałem nie posiadam, kurwa, nieporozumienia. Samotność żera duże, co puste pierdolenie. W sumie to nic nie muszę, tą bardziej chcę ci ode mnie. Jak wchodzisz w ten świat, to się robi nieprzyjemnie. Powiem ci, że miernie wypada dzisiaj wasza wściekłość. Widać, że trafią celnie. Ramię, ramię z własną męką, ale stać mi jedno. Na chuja im retro, rzeczy to zwykłe ścierwo i nikt tu tego nie chce. Zawy lubią wory, wypełnione pieskiem. Odnajdę w sobie bestie, jak kurwy będą za dzieckiem. Pokroję z nieparze, to nie jest woda, ani znajko stylizacja. Nie tylko słowa mogą atakować. Dobra jebać, a są wieki, są na świecie jeszcze tacy, dla których nie jestem nikim. Wkładacie dużo siły, propaganda robi swoje. Napędem maszynerii, zawsze to krzyczę nastroje. A raboję dziś wieczorem, napakowałem przekazem. To wszystko jest tak chore, może następnym razem nie dopadniesz. Nie zgadniesz, ale wyjście awaryjne jest dostępne cały czas, bo parapety są stabilne. Ludzie się odsłuży, chciałbym sobie coś naprawić. Tylko teraz pytanie, czy ojciec wtedy mnie zbawi. Odpuści mi winy, co są tak gorące. Już rozumiem, że przez młodość mocno wodę świeci słońce. Jak ze sobą skończę, to odkupię swoje grzechy. Napełniłbym dzban na tej uciechy, więc pozornie będę żył i ciągle na was czekał. Pokażcie mi do końca proces zniszczenia człowieka.